O 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 kwietnia, mija 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Poczta szykuje się do przeprowadzenia listownego głosowania w wyborach prezydenckich. Komisja Europejska zatwierdziła polskie wsparcie dla małych firm. Amerykanie zaczynają łagodzić środki ostrożności zarządzone na czas pandemii. Samorząd Stalowej Woli będzie współpracował z Pocztą Polską i przekaże jej spis wyborców. Prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny, powiedział, że podjął taką decyzję po pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna jest bardzo jasno wpisana w artykule 99 specustawy covidowskiej, która obowiązuje od 16 kwietnia. Do tej ustawy zostały wykonane odpowiednie przepisy wykonawcze. Decyzja prezesa Rady Ministrów dająca uprawnienie Poczty Polskiej do pozyskania takich danych. Także ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Sprzeciw wobec wniosku Poczty Polskiej o przekazanie spisów wyborców wyrazili prezydenci 12 miast współtworzących Unię Metropolii Polskich, m.in. Warszawy, Łodzi i Krakowa. W ich ocenie nie ma podstawy prawnej do przekazania poczcie tych danych. Poczta Polska ma zająć się w maju dostarczaniem pakietów wyborczych i deklaruje, że nie będzie miała problemu z dostarczaniem kilkudziesięciu milionów przesyłek. Wiceprezes Poczty Grzegorz Kurdziel. Będą one dostarczane tak samo jak teraz dostarczamy inne przesyłki. W ciągu roku Poczta Polska dostarcza ponad 1 600 000 000 różnego rodzaju przesyłek i to często dużo trudniejszych do dostarczania i oczywiście do tego dochodzą jeszcze przekazy pieniężne. Uchwaloną już przez Sejm ustawą o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym zajmują się teraz senatorowie. Najbliższe posiedzenie Senatu ma się odbyć 5 i 6 maja, a wybory 10 maja. Komisja Europejska zatwierdziła polski program rządowego wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze mają pomóc im w trakcie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Chodzi o mniej więcej 75 miliardów złotych. Najnowszy polski program pomocy publicznej zatwierdzony przez Komisję Europejską dotyczy zaliczek zwrotnych i będzie otwarty dla mikroprzedsiębiorstw z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz małych i średnich firm borykających się z trudnościami gospodarczymi. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za konkurencję, poinformowała, że ten program pozwoli firmom na utrzymanie płynności w kryzysie wywołanym koronawirusem, zmniejszając ich obciążenia finansowe. Szacuje się, że z rządowego wsparcia skorzysta 376 tysięcy firm, około 350 mikroprzedsiębiorstw i 26 tysięcy małych i średnich firm, które zgłoszą spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Kolejne amerykańskie stany łagodzą restrykcje wprowadzone w walce z epidemią koronawirusa. Do kilku południowych stanów, które rozpoczęły odmrażanie gospodarki w ubiegłym tygodniu, dołączyły dziś Colorado, Minnesota i Mississippi. Amerykanie są podzieleni w sprawie tempa znoszenia restrykcji. W ubiegłym tygodniu gubernator stanu Georgia zezwolił na otwarcie zakładów fryzjerskich, studiów tatuażu, punktów kosmetycznych, salonów masażu i kręgielni. Od dziś w Georgii otwarte są kina i restauracje, choć z ograniczeniami dotyczącymi liczby klientów. Chętnych do korzystania z usług jest na razie stosunkowo niewielu, ale właściciele lokalnych biznesów liczą na to, że z każdym dniem będzie ich przybywać. Od dziś w Minnesocie otwarte są zakłady przemysłowe i biura. W Kentucky szpitale wznawiają wstrzymane w związku z epidemią zabiegi i operacje. W Colorado zniesiono restrykcje dotyczące salonów fryzjerskich i zakładów weterynaryjnych. Prace będą mogli także wznowić agenci nieruchomości. Część ograniczeń zniosła także Alaska, a gubernator Michigan zapowiedziała, że od piątku zezwoli na wizytę w parkach stanowych i pływanie łodziami oraz otworzy część sklepów, w tym ogrodnicze. Znoszenie restrykcji w połowie maja w północnej części stanu Nowy Jork zapowiedział gubernator Andrew Cuomo. Większość amerykańskich stanów nadal jednak utrzymuje restrykcje. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Polsce jutro albo pojutrze rząd ma podjąć decyzję co do znoszenia kolejnych środków ostrożności. Władze Krakowa wykupiły prawa autorskie do projektu stadionu imienia Henryka Reymana, gdzie mecze gra piłkarska Wisła. Koszt to blisko 10 milionów złotych. Miasto będzie mogło rozpocząć planowany remont.

blame it, you should never react the way you did. I feel your time. You were lying right awake in the garden, trying to get over your storm, and I can never see you depart us. To była zatytułowana ta płyta Music for the Morning After i właśnie z niej pochodził ten utwór Just Another Pete Yorn. 11 minut po 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Stacja benzynowa od jakiegoś czasu stała się centrum wszechświata. Można tam świetnie zjeść, napić się kawy, poczytać gazetę, kupić ziemniaki, a nawet zatankować samochód. O stacji benzynowej opowie kabaret Anim Rumru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta? Tak. Toaleta jest na zewnątrz. A przepraszam. Tak. A pan tankował paliwo? Nie. W takim razie bardzo mi przykro, toaleta jest płatna. Toaleta bezpłatna jest tylko i wyłącznie dla klientów naszej stacji paliw. No to zrozumiałe. Teraz, później? Teraz, później to gdzie ja pana będę łapał? No tam będę siedział. Wszyscy tak mówią, a potem idę i szukaj wiatru w polu. Zapraszam. Kabina czy pisuar? Kabina. Kabina. Siadana, kucana? Siadana. Siadana. Kabina, siadana, 29 zł. Przepraszam, dlaczego tak drogo? Że tak zażartuję, dobra zmiana. Jak panu drogo, to pisuar jest po 9. No wie pan, pisuar nie wchodzi w grę. Czuję, co się kroi. Tak? W takim razie 29 zł, płatność kartą, gotówką. Gotóweczka się... Proszę bardzo. Panie, to jednak kartą. Jednak karta. Proszę. Prosiłbym bardzo o pośpiech, bo coś... Tak. Jasna sprawa. 29 zł. Papier dopisać do faktury? No, ale ja nie chcę żadnej faktury. Nie chce pan faktury, czyli nie chce pan papieru? Nie. Papier chcę. No to proszę pana, jak chce pan papier, to musi pan wziąć fakturę. Czyli papier na fakturę. NIP. O masz. 712, tak? 343, tak? 11, 11. Nie mam pana w systemie. Pan pierwszy raz u nas na stacji? No tak chciałem przelotem, ale widzę, że... Nic nie szkodzi, szybciutko wprowadzimy dane. Imię, nazwisko? Mirosław Gongorzelewski. Mirosław Gongo... Nie, Gongorzelewski. Gongą? Proszę pana, tam nikogo nie gongą. Gongo. Gongo. Gongo. Jeszcze raz NIP. 712, tak? 343, tak? 11, 11. Mhm. Adres? Gniezno. Najpierw ulica. Ale ja pierwszego chrztu Polski 128 mam, ale na 92B. Pierwszego chyżytu. Pomyliłem się, Polna 2. Polna 2. Polna 2. Gniezno? Gniezno! Miałem kiedyś ciotkę w Gnieźnie, wie pan? Pana! I kod? 56? Tak. 220. Mhm. Okej. Okay. Papier zwykły czy zapachowy? Zwykły. Zwykły się skończył, jest tylko zapachowy. No to zapachowy. No to zapachowy. Zapachowy. Jaki zapach? Nie wiem, zapytam. Obojętne! Dla pana i koleżanki może obojętne, ale nie dla faktury. Jaki zapad? Dobrze, jakie pan ma? Mięta, orzech, antitobako. Antitobako. Antitobako? No to będę musiał zmienić fakturę na kabinę dla palących. Nie, nic nie zmieniamy. Dalej, dalej, dalej. To mięta czy orzech? Orzech. Orzech. Włoski laskowy kokos? Kokos. Kokos. Tylko niech ma grube wióry. Ma pan naszą kartę sikaj? Nie mam. Szkoda. Akurat dzisiaj za kabinę siadaną z papierem zapachowym może kokos grube wióry miałby pan 275 756 i pół punktu. Wie pan, miałem, ale wypadła, zgubiłem, przepraszam, nie mam. Ale za co pan przeprasza? Natychmiast możemy wyrobić nowo, to potrwa chwilkę. Nic nie wyrabiajmy, bo ja się nie wyrobię. To następnym razem. Ale już nie będzie popuszczania. Się okaże. Okej, okay, proszę wpisać PIN i nacisnąć zielony przycisk. O, masz, nie działa! Kiedy kwota pojawi się na ekranie? A, rozumiem. O, poszło? U mnie poszło. Długo się drukuje. Stara drukarka. Stara drukarka. Zbiera pan numizmaty? Nie dziś. Może coś z oferty specjalnej? Kawa, hot dog, delicje? Wszystko mam. Zimowy płyn do sprysku. O, fakturka. Zerknę, bo się lubi przyciąć. Oddaję kartę. O, i nigdy nie wiem, która jest dla klienta. Panda żółto będzie pasowała do koloru oczu. Ale halo. Halo. Powrócisz tu. No. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Pewnie wrócił pan po klucz do toalety. Nie, poproszę żeton na myjnie. A kabaret starszych panów zaśpiewa o piosence w piosence. Piosenka jest dobra na wszystko. Oczywiście piosenka do samodzielnego nucenia. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek

I tylko trzeba wierzyć Igorowi Walaszkowi, jak mówił kilkanaście dni temu na naszej antenie, może nie kilkanaście, kilka dobrych, że ta nowa płyta duetu Baz Astral Xigo ukaże się w 2020 roku. Bikini to kolejny singiel zapowiadający całość. Teraz Tęskno. Swojej najnowszej płyty zatytułowanej po prostu Tęskno. Utwór fenomenalna. Trochę zaśpiewała prawdę o tej płycie i o tej piosence. Pięknej zresztą. Bardzo gorąco Państwu i tę piosenkę i płytę oczywiście polecam. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. To ja jeszcze tylko przypomnę, że trio rodzinne Waglewski, Fischer, Made, znakomite zresztą, z koncertu z 2014 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej tu wystąpi. Będzie retransmisja tego koncertu, zaczniemy ją po godzinie 23 i bardzo serdecznie Państwa na tę retransmisję zapraszam. Będzie prawie cała godzina z Waglami po 23. A jeszcze teraz zespół Bluszcz. To ich pierwsza płyta, Junior, utwór Slow. Thank you.